أضل سبيلا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. من عن جابر، جلنا انت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي منك ينتبي صلى الله عليه وسلم قال رفوحنا: أعطيت جخيف نما خمسا جروم وخمنا لم يعطهن مسيفك وجخ أحد كرن من الأنبياء يتينتي عليهم الصلاة والسلام قبلي نما جيتني، نصرت دمبلي نما بالرعب تكتي تانجي غني دفت سما خلق نون مسيرة شهرين لطلق دخو غير وجعلت تدفن دففن ليني الماء الأرض سوسي مسجدا موي فلاس سجود وطهورا مانا موي جاكا دي فلاس سجود وطهورا تمو لابتي لابلاتي، فأيما bepp rajulin way min ummati bu bok sama xet adrakatu bo xamne daf nako as-salatu julli fal yusallina dadi julli fum ko meuna fek wa uhillat te dagana neef la li ñeelma al-ghanaim li ñi mangé ci tolu xare yi walam tahillati musuta dagan musefu ko daganal li ahadin ñeel kenn qabli luma jitu wa aqitu jox nañ ma ash-shafa'at ramugi wa kanat nekon annabi yenent bu munti don alayhi as-salatu was-salam yub'athu yenent bu meuna don dan nañ ko yoni ila qawmihi ci aw nitam khassatan ñom kesse wa bu'athu man mi nak dañ ma don dañ ma yoni ila nas ci ñi ñaamat ñu ñepp. Hadith bi gisoon nañ li nga xamne mom mo aju won ci asanid yi nga xamne ñom ño ci aju won tambali won nañ tamit ci manay baati gisoon nañ bu fi nga xamantene fofu la yenent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ni a'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli a'titu jox nañ ma khamsan jurom lam yu'tahunna masifu ko jox ahadun kel min al-anbiya'i ci yenent yi alayhi as-salatu was-salam qabli yi ci ñuma jitu kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi def ci lim ay jagle yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dako ko defal wolif mbolam yenen yenenti alayhi as-salatu was-salam yiko jitu mu dal ni wax ne kon mu dal di lim ci suñu hadith bi nak def ci lim jurom wax nañ la ne la amna yenen yo xamantene yenati limon nañ len ci suñu jotay bi wessu mu am tamit yo xamantene waxon nañ tamit ne Abu Sa'd al-Naysaburi rahimahullah bin notere bo xamantene tere bi ñu koy tuddé Sharaful Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu dal ci lim juroom ben fukk ci ay ngeenel ak ay jagle yo xamantene sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom moko jago ci biir xéet wi niki nonu amna benen tere bo xamantene serigne buñu wax Cheikh Muhammad ibn Alawi al-Maliki mufti wu makka rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu te mu genn aduna ci at yi wessu mom moko bindon mu nek juroom fukki jagle yo xamantene xetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñom rek ñoko am yeneen xet yi ko jitu ñom amuñu won yoy le ngeenel manam loolu yep day tek tele ci anam gu leer ci maggaay gi nga xamantene mom la maggaayu xetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amé te loolu yep ñi ngi koy am ci barke sangi sangi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamma da'a Allahu da'ina lamma da'a Allahu da'ina li khidmatihi bi afdali rusuli kunna afdal al umami sumu jumul nonu lako Imam al-Busairi radiyallahu anhu waxe mune bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo wo ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nuñ ko gëmal mom mi nga xamantene mom moy sangi mom moy ki gën ci yonent yi alayhi musallatu wassalam ci kaw loolu rek ci lañu nekké sayyidul umami ci lañu nekké sangi yenen xéeti loolu nak ñing koy amé ci barké yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mu daal di wax ne kon di manam te fi tamit bo gisee yi nga xamantene mom la fi lim ci suñu hadith bi ay ngeenel la yo xamantene daf ko jago mom sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye bo xole danaka munef na wax li nga xamantene mom mo ci nek yep ci xet wi day ngeenel lolu tamit da fay delu wat rek ci xet wi mu dal di lim mu tambali ben munenu surtu bir rabi masirata shahr nusirtu xetelef nama manam mi ngi joge ci an-nasr bi tek ndimbal an-nasr mom moy tek ndimbal mo comme sama borom subhanahu wa ta'ala fimi waxe nan iza jaa nasrullahi wal fath iza jaa budike nasrullahi ndimbalul yalla wal fath ak ubbe nga xamantene mom lay ub mom la len di ubbe ba nga xamantene da ngeen di ubbi dekk yu bari nek niki nonu mboro ci borom xam xam yi rahimahumullah dañu wax fath tamit fath moy fath makkata ala kulli hal manam an-nasr mom moy dimbali sama borom nak subhanahu wa ta'ala yegle na ne lolou dafa nek lo xamantene ci mom rek lay joge comme ni nga xamantene non la ko waxe wa man nasr illa min indillahi al-aziz al-hakim wa man nasr ak dimbal mom nekul illa ludul min indillahi du tukke ci bur yalla al-aziz ka nga xamantene moy aji nor ci nguram al-hakim moy ki nga xamantene mom moy ci xereñ yaatu xereñ te xereñe até subhanahu wa ta'ala kon lolou manam kon bu boba tamit sama borom subhanahu wa ta'ala waxna ne in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in yansurkumullahu bulen yalla dimbele day na ngeen xamne fala ghaliba lakum ken dulen not niki nonu waxna ne wa inna jundana lahumul ghalibun neena ñun tamit manam suñ ñoy dimbali suñu junu dana manam suñu armée manam ñi nga xamantene dañuy kër kër ngir xex ci suñu yoon bi niki nonu ñi nga xamantene seen dañuy jël seen mbir jébal ñuko mom borom bi subhanahu wa ta'ala kep ku ko defal loolu neena ñangeen xamne ñoñu suñu armée bobu humul ghalibuna ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy not manam kon loolu sama borom subhanahu wa ta'ala neena inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'na wa lahum su'ud dar mun inna liwerbor moy ñun yalla nansuru danañu xettali te danañu dimbali rusulana suñu yenenti alayhi msalatu wassalam walladhina amanu ak gaay nga xamantene gëm nañ te deggu ñoñu inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumul ashhad ak bis bi nga xamantene ci lañuy séré manam dinañ taxaw séré te ñom ñoy malaaka yi ak xéetu sayyiduna Muhammad عليه الصلاة والسلام ما نم ينتبه صلى الله عليه وسلم مني وحن ندمبل غوغو نونو كون بيمو ني ديمبليف نما كون داني خامن ديمبل غوغو سي بوروم بي رك لا جوغي سبحانه وتعالى واي لان لا نكو ديمبلي في مو نيك اك جاغلا غو خامنتني موم رك موم موكو جاغو صلى الله عليه وسلم تي لونو جويال ndax xetam bi nak bok nañ ci wala deet comme le imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah waqtu fathul bari mu sharh sahih imam al bukhari rahimahullah mune a xetali gogu nak ndax ci yenenbi la yom sallallahu alayhi wa sallam wala bok ci xetam bi yep la ñaari wax dik nañ ci insha allah taala dinañu ci ñew ci kanam li nga xamantene dal mom la len xettalete mom rek mom la len dimbalete amul ken manam te defaluko won yenen ti alayhi msalatu wassalam mom moy don dalen di dimbalé bi roobi ci titangé bu muy def ci xol manam kon titangé bo xamantene daf koy def ci xol waye muy ñew ba ci ciir yaram yi manam di loxlo ki nga xamantene mom moy ñom ñoy non yi lool mom moy ar ru'd motax nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di wax ne loolu defalon nako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom moy ghazwatu bani nadar manam bani nadar ndax ñi nga xamantene ñom ñoy yahudi nga xamantene ñoon la'natullahi alayhim nga xamantene ñoo nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bi fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñewé madinatul munawwara do fekkon yahudi da di dekké ci ñetti koñ manam ci ben mo am koñ ci njaal benu dekk bi ak ci bo xolé ci jeexitalu dekk bi ak ci digg dekk bi manam ñu da di fay dekké ñi nga xamantene ñom ñoo fa dekké won ñetti xéetu groupe yahud lañ won mom moy banu nadir banu quraiza ak banu qaynuqa muy jurom manam ño xamantene ñom ño yahud yi nga xamantene ñom ño dekké won fofu ci madinatul munawwara han wa ñetti groupe yahud ño xamantene ñom ño fa dekké won ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam yahud yoy nak amna ci ño xamantene ñoo lañuy wax ban nadar ñom nak bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñew di xex ak ñom manam di yaq seen kër yi manam mom muy sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar yalla neena wa qadhafa dafa sanni fi qulubihim ci seen xol bi ar-ru'ba titange comme ni nga xamantene nonu la ñewé tamit ci suñu hadith bi ci riwayat Amr ibn Shu'ayb an mu jele ko ci papam an abeehi mu jele ko ci bayam muy Shu'ayb ibn Muhammad an jaddihi mu jele ko ci mamam moy mamu Shu'ayb ci mam ji kon ci Shu'ayb lay ci mamu Shu'ayb lay delu te Shu'ayb doomu Muhammad doomu Abdullah te Abdullah bobu mom moy Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma munay ya nusrat bir-ru'b yaqdhifuhu Allah fi qulubi al-a'da'i aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam munay kon yalla daf ma dimbalé ak titanga go xamné daf koy sanni ci xoluk ñi nga xamantene ñom ñoy nonu ji te ñom manam kon li nga xamantene mom la wax manam kon wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b bi mu sanné li nga xamantene mom moy a titange ci xol non yi moy yahud yoy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena titange gogu daf leena yobbe ci yakhribuna buyutahum ñom ño don yaq seen di mabbu seen kër yi bi aydihim ci seeni loxoy bop wa aydil mu'minina ak loxol julit ni sama borom neena subhanahu wa ta'ala fa'tabiru ay way setantel len li jangat len li way ya ulil albab yen ñi nga xamantene ay borom xel yu ñaw ngir nige nonu sama borom subhanahu wa ta'ala neena ci sourate ali imran bi mi wax nan wala qad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahsunuhum bi izni hatta idha fashaltum de ayo bi ko jitu la ayo bi ko jitu la bi mi wax bimi wax affaireu ci tang ar-ru'ba fi qulubi alladhina kafaru hein bimi wax nan san na en tout cas ak titanga ci xolu gaay yi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo wéddi won borom bi subhanahu wa ta'ala titanga gogo mom la yenente bi di wax fi sallallahu alayhi wa sallam ci ay bi waye nak legi nak mune masirata shahrin doxuk wer manam doxuk wer wala lu tolok wer masira manam moy lu tolok qadra sayr lol lay tek ndax as-sayru mom moy tukki moy dox manam kon masirata shahrin doxuk wer legi nak hadith bi mune ñewé ci hadith abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo nek ci musnad imam ahmad rahimahullah abu umama radhiyallahu anhu haditham bobu dafa wax ne shahran daf ni shahran aw shahrayn wer wala ñaari wer manam kon wer la wala ñaari wer la manam lolu mom moy lan mom moy masalan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala kon dako dimbele manam wer lu manam diire bi manam kon du wer bi rek tax ko juk niki non la waxe ci benen riwaya hadith amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi mu wax ne manam moy te mo abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma mun yanant bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne shahran khalfi wa shahran amami manam wer sama kanam wer sama ginnaw kon bu boba lol mom moy li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala dimbele niki nonu ñewé na ci riwayat abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne walaw balagha mu ne walaw balagha shahran manam donte dafa yegg ci wer lolou nak li nga xamantene mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dox gu wer te waxul lenen manam lolou mom moy dafa fekk ne digeunte yi nga xamantene ñom ñoo nekkon digeuntem ak mbollem nonam yi nga xamantene mom la bokkolon jamono mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ko xamantene dina dox gu yar pour yex ci koko lolou mom motax mu daal di tuddu dox gu yar gi waye li nga xamantene mom kon lañuy gis fofu mom moy kon dafa tuddu wer gi waye tekki wu ne wer kesse dox gu yar rek la legi nak laaj bi moy dox gu yar mom ñaata la ak naka lañ koy natte ndax doxo gu wer manam dañ koy natte ci bo jëlé avion wala bo jëlé auto wala bu fekente na tanki ngay doxé wala nan lañ koy natte bu woba li nga xamantene mom la borom xam xam yi wax rahimahumullah mom moy masalan dox moy doxo gu wer mom moy dox lu tolok wer ci bo waré gillem ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam kon moy bu fekente na da nga war gillem tek tegoku lu dis lol ba pare woyoful lol manam bu doxé li nga xamantene mom lay daw wer lol mom moy natte bi manam lol lañuy natte mbir mi ni nga xamantene nak mom lañu koy xamé moy tay su fekente ne doxuk at dox benn bis la nga xamné ab gellem boko bayé mu dox benn bisub lemb muy wala bu boba li nga xamantene mom lañuy gis dana dox lu tolok 84 km à peu près manam digënté 84 km japp 85 km lool lay dox té kon digënté bobu nak ci ngey nit ki di mëna wañé julléem manam digënté bobu nak xolal wër kon numu wara tollu manam loolu dal ci gattal mom moy li nga xamanténé dal ala kulli hal mom lañu djublu ci doxine bi ndax lool dañ koy natté ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon néna dañ ma dimbalé no surtout bi roobe dimbali nañ ma ci manam ak titangé bo xamantene dañuy dikoy def ci xoluk ki nga xamantene moy samam non lu tolok wer waye nak ndax loolu xet bi rek manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek ko jago wala xet bi yépp kenn ku ci nek manam ci julit ñi amna ko boba dañu nan la waw kenn ku ci nek amna ko waya comme li imam al-hafiz ibn hajar wax rahimahullahu ta'ala ndax dafa wax ni amana mën na nek ne yenente bi rek moko jago sallallahu alayhi wa sallam waya mën na nek ne tamit loolu dem na ba ci xet bi manam xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñom tamit seen noni dañ leen di ragal bu fekkentene manam buñ ne ñangay ñew ngir di len attaquer manam dañ leen di tit donte seen digënte dox gu wer la waye loolu nonu lolu nak mom da manam dañ nan la li nga xamantene insha Allah taala moy li deugar ci lolu mom moy dañu nan la lolu de yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko jaglelon ci luñu joyalte amul ben teunk waye nak julit ñi ñene ñi ci def boba dañuy xor rek seen xal su fekenteene deggu nañ ci seen diine te top sunna sayyidul mursalin sallallahu alayhi wasallam bu boba li nga xamantene mom manam moy jagle bobu tamit dana rogalat ba yex ci ci ñom waye am ma su fekenteene dañu bayyi seen diine nangu wuñu lo top seen diine di xana di top li nga xamne moy seen aaday non yi ak di xol li nga xamantene mom moy jikko yefeer yi di ko roy ak di ko topando lolou nak bu boba lolou doot nekati lo xamne ñom dañ koy am comme ni nga xamne nonu lako alquran waxe wala qad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahsunuhum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun lolou alquran neena yalla day deug deug wat nané li nga xamantene mom la len digon mom day sadaqakumullahu wa'dahu yalla deugalon na li nga xamantene mom moy limu len digon manam lolou de defon nako moy no moy ne dana len dimbali te dana len jappale te dana djel ak ragal def ko ci sen xolu noni nga xamantene buñu jakarlo yeen rek dañ len di tit boba mona lolou de yalla defon nako way moy kat il tahsunuhum bi izni bi nga xamantene yeen ngi don jog di xex ak ñom ba pare te nak ci ndigelu yalla ngeen ko tegon manam lepp niki nonu ndigelu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ko tegon manam lepp da ngeen ko tegon ci mbir mo xamantene day top li nga xamantene mom moy bëgg bëggu yalla ak bëgg bëggu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye nak su fekkentene lolu amul rek manam bu boba dañuy nonu dañ leen di gëna ñëwé sax waye dootu ñu leen ragalaté ci kaw lolu kon dañuy xamné li nga xamantene mom moy tax deug suñu jamono ji jul yéfer yi.